ตั้งใจฟังเด้อเมื่อนี่เป็นวันมงคลเพราะว่าพวกเราได้พร้อมใจกันมาทำบุญให้กับภิกษุสงฆ์แล้วก็แม่ชีนี่เป็นวันมงคลตรงที่ว่านอกจากเรามาร่วมกันทำบุญแล้วนะก็ยังเป็นวันให้เรานึกถึงเหตุการณ์สำคัญในพุทธศาสนาพวกเราเป็นชาวพุทธก็ต้องรู้ดีว่าพุทธศาสนาเนี่ยนะจะสมบูรณ์ได้ก็ต้องมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมแล้วก็มีพระสงฆ์ถ้าขาดอย่างใดอย่างหนึ่งก็เรียกว่ายังเป็นพุทธศาสนาไม่ครบถ้วนวันที่พระพุทธธรรมพระสงฆ์นี่ครบถ้วนเนี่ยเป็นที่มาของวันอาสาฬหบูชาวันอาสาฬหบูชาคือวันนี้นะชวนให้เราลึกนึกถึงเหตุการณ์ทั้งสำคัญในพุทธศาสนาที่พระพุทธธรรมประสงค์ได้ครบถ้วนเป็นครั้งแรก 2,600 กว่าปีมาแล้วนะพระพุทธเจ้าได้ไปแสดงธรรมให้กับปัญจวัคคีย์ฟังที่ป่าอิสิปตนมฤคทายวันก็เป็นการแสดงธรรมครั้งแรกแต่ก่อนพระพุทธเจ้าพระองค์รู้ธรรมก็ไม่ได้แสดงธรรมให้ใครฟังก็เป็นครั้งแรกวันอาสาฬหบูชานี่เป็นครั้งแรกหลายอย่างมีเหตุการณ์ที่เป็นครั้งแรกหลายอย่างในพุทธศาสนาเป็นการแสดงธรรมครั้งแรกของพระพุทธเจ้าแล้วก็มีผู้บรรลุธรรมจากการฟังธรรมของพระองค์เป็นครั้งแรกนะก็คือท่านโกณฑัญญะแล้วก็ตอนหลังก็มีผู้รู้ตามก็เกิดเป็นพระสงฆ์ขึ้นเพราะว่าพระสงฆ์นี่คือพระตั้งแต่สี่รูปขึ้นไปอริยสงฆ์เกิดขึ้นเป็นครั้งแรกนะแล้วก็ทำให้พระรัตนตรัยครบถ้วนเป็นครั้งแรกอันนี้ก็เป็นประวัติความเป็นมาของพุทธศาสนาที่เราควรจะรู้ไว้และที่สำคัญก็คือว่าคำสอนของพระองค์นี่ที่แสดงเป็นครั้งแรกอันนี้แหละเป็นการเปิดประตูไปสู่ความพ้นทุกข์พวกเราทุกคนนี่ก็อยากพ้นทุกข์กันใช่ไหมถ้าอยากพ้นทุกข์นี่ก็ต้องเข้าใจธรรมะที่พระพุทธเจ้าแสดงเพราะว่าพระองค์ได้ชี้แสดงว่าไอ้ทางทุกข์หนทางแห่งความทุกข์นี่มันมีอะไรบ้างแล้วก็ถ้าอยากพ้นทุกข์จะทำอย่างไรทางแห่งความทุกข์นี่ก็มีอยู่สองทางนะอันหนึ่งก็คือการลุ่มหลงปรนเปรอตนด้วยกามด้วยกามสุขนะกามสุขก็คือความสุขจากวัตถุความสุขทางเนื้อหนังนะความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้เรียกว่ากามสุขเช่นดูหนังฟังเพลงหรือว่าเสพติดในกามหรือว่าหมกมุ่นกับการหาทรัพย์เพลิดเพลินกับการใช้ทรัพย์นะจนไม่เป็นอันทำงานนะอันนี้เรียกว่าพวกมัวเมาลุ่มหลงนะในกามสุขอันนี้ก็พาไปสู่ทุกข์นะบางคนคิดว่านะถ้าได้ ที่ยวได้เล่นแล้วจะมีความสุขอันนี้มันทุกข์ทั้งนั้นคนที่มีความสุขกับอบายมุขกินเหล้านะหรือว่าเล่นยาหรือว่าเล่นการพนันพวกนี้เขาคิดว่าเป็นความสุขแต่เราก็รู้ๆกันนะว่าอันนั้นแหละมันเป็นทางไปสู่ความทุกข์ถึงเรียกว่าอบายมุขอบายมุขคือประตูสู่ความเสื่อมพาไปลงนรกนะแต่ว่าทางแห่งความทุกข์มันไม่ได้มีแค่นั้นลุ่มหลงในเงินทองในทรัพย์สมบัตินะอันนี้ก็พาไปสู่ทุกข์ได้นี่ทางหนึ่งอีกทางหนึ่งก็คือการทรมานตนนะสมัยพุทธเจ้านี่ทรมานตนเขาทำจริงจังมากนะอดอาหารไม่กินข้าวอดกลั้นไม่หายใจหรือว่าการเอาตะปูเอาหนามเอาเหล็กแหลมมาทิ่มพอเขาบอกว่าเขาเชื่อว่าร่างกายนี้นะมันเป็นตัวล่อลวงให้ไปหาความทุกข์ร่างกายนี้มันต้องการกามสุขและมันก็เลยพาไปสู่ความทุกข์เพราะฉะนั้นนี่ต้องเล่นงานมันต้องทำร้ายมันต้องเอาชนะมันอันนี้ก็เป็นพวกที่ปฏิเสธความสุขทางเนื้อหนังแต่ปฏิเสธไม่พอต้องทำร้ายร่างกายตัวเองด้วยนี่เรียกว่าพวกทรมานตนสมัยนี้นะทรมานตนแบบนี้ก็หาน้อยแล้วนะแต่ว่ามันมีการทรมานตนอีกแบบนึงก็คือพวกที่ลุ่มหลงในความทุกข์นะมีความโกรธเกิดขึ้นมีความเกลียดเกิดขึ้นความโกรธความเกลียดนี่เกิดขึ้นกับใครมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละมันเหมือนกับไฟเผาลนจิตใจแต่ว่าคนเราเวลาโกรธเกลียดใครนี่ก็ไม่ได้คิดที่จะพาจิตพาใจออกจากความโกรธความเกลียดเลยรักษาความโกรธความเกลียดเอาไว้นะนอนก็นึกกินก็นึกถึงคนที่ตัวเองโกรธพระสอนว่าให้อภัยให้อภัยก็ไม่ยอมให้อภัยก็หายโกรธแต่ไม่อยากจะหายโกรธอยากจะโกรธต่อไปพระบอกให้แผ่เมตตาให้แผ่เมตตาจะได้หายเกลียดก็ไม่ยอมเพราะอยากจะเกลียดต่อไปทั้งนั้นที่โกรธเกลียดนี่มันทำให้ทุกข์ทำให้เจ็บให้ป่วยบางคนโกรธเกลียดจนกระทั่งความดันขึ้นโกรธเกลียดมากๆบางทีเส้นเลือดในสมองแตกนะเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตแต่พวกนี้เรียกว่าเป็นพวกทรมานตนทั้งนั้นหรือพวกที่มีความเศร้าความเสียใจเงินหายแก้วแหวนเงินทองหายรถมอเตอร์ไซค์หายโทรศัพท์หายนะก็เอาแต่เศร้าเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับคนจะชวนไปเที่ยวไปวัดไปพักผ่อนจิตใจก็ไม่ยอมบอกจะขอเศร้าอยู่อย่างนี้จะขอนั่งเจ้าจุกอยู่ในความเศร้าความเสียใจบางทีคนรักตายนะลูกตายเมียตายผัวตายพ่อตายแม่ตายก็เสียใจไม่เป็นอันทำอะไรจมอยู่กับความเศร้าความเสียใจคนจะชวนไปวัดก็ไม่ไปคนจะชวนไปผ่อนคลายจิตใจก็ไม่ยอมอยากจะเศร้าอยากจะเสียใจต่อไปอันนี้ก็พวกทรมานตนนะและทรมานตนแบบนี้เป็นกันเยอะนะในศาลานี่เป็นกัน 90% เลยนะหรือ 99% ก็ได้ใช่ไหมทั้งที่โกรธเกลียดเศร้าเสียใจนี่มันทิ่มแทงใจนะมันบีบคั้นจิตใจแต่ก็ไม่ยอมปล่อยไม่ยอมวางยังหวงยังแหนยังประคองมันเอาไว้ยังเก็บรักษามันเอาไว้อันนี้แหละพวกทรมานตนแต่ไม่ใช่ทรมานกายแต่ทรมานใจแต่ทรมานใจมากๆนี่มันก็มีผลเสียต่อร่างกายนะส 2ทางที่พุทธเจ้านี่ผ่านมาแล้วทั้งนั้นแล้วก็รู้ว่าไม่ใช่พระองค์เคยผิดเคยพลาดมาแล้วก็เอาความผิดพลาดเป็นครูรู้ว่าไม่ใช่และในสุดก็ทรงพบว่าอ๋อทางสายกลางทางสายกลางนี่แหละคือทางไปสู่ความสุขที่แท้ทางสายนี้ไม่ได้ปฏิเสธเรื่องทรัพย์สินเงินทองนะไม่ได้ปฏิเสธเรื่องอาหารที่ประณีตบ้านที่อยู่สบายไม่ปฏิเสธแต่ว่าไม่ลุ่มหลงถ้าลุ่มหลงเมื่อไหร่นี่ก็ถือว่าพลัดจมอยู่ในทางสุดโต่งถ้าจมอยู่ในความทุกข์ก็เหมือนกันสุดโต่งเหมือนกันคนทุกวันนี้เนี่ยนะลุ่มหลงในความสุขหรือแม้ก็จมอยู่ในความทุกข์มี2 อย่างส่วนใหญ่ถ้าไม่ศึกษาธรรมนะก็จะหลงในสุขแล้วก็จมในทุกข์พระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธทุกข์แต่ว่าอย่าไม่ได้ปฏิเสธความสุขแต่ว่าอย่าไปหลงจมมันเพราะว่าไปหลงจมเพลินในความสุขก็ปล่อยให้ความสุขมันเป็นนายเราโดยเฉพาะการมาสุขจากวัตถุสุขทางเนื้อหนังเช่นอาหารที่อร่อยนะเพลงที่เพราะหรือว่าหนังที่ดูสนุกนะพวกนี้นี่มันลุ่มหลงก็เป็นธาตุมันแล้วก็ตามด้วยความทุกข์แล้วพวกเราถ้าศึกษาธรรมอยากมีความสุขนะก็อย่าลุ่มหลงในสุขนะแล้วก็อย่าจมในทุกข์ความทุกข์พระพุทธเจ้าก็ไม่ปฏิเสธนะฟังดีๆพระพุทธเจ้าไม่ได้ปฏิเสธความทุกข์เพราะว่าความทุกข์นี้มันหนีไม่พ้นก็ต้องรู้จักมันถ้าเราหนีความทุกข์นี่เราก็จะไม่รู้จักความทุกข์และเราก็จะไม่รู้ทางหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในการแสดงธรรมปฐมเทศนาเนี่ยพระองค์ก็พูดถึงเรื่องทุกข์คือความจริงข้อแรกที่ต้องรู้นะทุกข์เป็นสิ่งที่ต้องรู้นะคือรู้จักแต่ถ้าไม่รู้จักไปเป็นมันนะอันนี้ไม่ดีถ้าไม่รู้ทุกข์เมื่อไหร่ก็เป็นทุกข์เมื่อนั้นความทุกข์นี่เป็นของดีนะถ้ารู้จักมันเพราะถ้ารู้จักมันก็จะรู้ว่าจะออกจากทุกข์อย่างไรแต่ถ้าไม่รู้จักความทุกข์หนีทุกข์ตลอดเวลาพอเจอทุกข์ปุ๊บก็เป็นทุกข์เลยนะเจอทุกข์นี่แต่ไม่เป็นทุกข์ก็ได้นะแต่ไม่เป็นทุกข์ก็ได้เจ็บไม่เป็นทุกข์ก็ได้ตายไม่เป็นทุกข์ก็ได้เงินหายของหายไม่เป็นทุกข์ก็ได้นี่เพราะรู้จักทุกข์แต่ถ้าไม่รู้จักทุกข์นะพอเจอทุกข์นี่มันเป็นทุกข์เลยเป็นทุกข์กับรู้ทุกข์ไม่เหมือนกันนะเป็นทุกข์กับเห็นทุกข์ไม่เหมือนกันนะคนที่ปฏิบัติธรรมเขาจะเห็นทุกข์ใจเลยไม่เป็นทุกข์แต่คนที่ไม่ปฏิบัติธรรมไม่ศึกษาธรรมพอเจอทุกข์ปุ๊บมันเป็นทุกข์เลยอันนั้นคุณบอกพระเจ้านี่ไม่ปฏิเสธทุกข์แต่ว่าให้เกี่ยวข้องกับความทุกข์ให้เป็นก็คือรู้ทุกข์เห็นทุกข์อย่าไปเป็นทุกข์นะงั้นถ้าเกิดว่าเราไม่ศึกษาธรรมเราก็จะพอเจอทุกข์เราก็จมอยู่ในทุกข์เลยหลงสุขนะก็ไม่ใช่จมอยู่ในทุกข์ก็ไม่ใช่นะมีความสุขก็ไม่ลุ่มหลงในความสุขนะรู้ว่ามันไม่เที่ยงนะรู้ว่ามันมีโทษนะทำให้ประมาทอันนี้พระเจ้าสอนให้เรารู้จักสุขไม่จมในความไม่เพลินในความสุขมีความสุขมีกินอาหารที่อร่อยดูหนังฟังเพลงที่เพราะใจก็ไม่เคลือบเคลิ้มหลงไหลมีเงินมีทองก็ไม่เพลิดเพลินกับเงินทองไม่ใช่เอาแต่ทำมาหาเงินจนกระทั่งไม่รู้จักใช้เงินจนกระทั่งเงินเป็นนายเราพอเงินเป็นนายเรานี่ใครเอาเงินเราไปใครโกงเงินเราไปเราก็ทุกข์นะ เงินหายก็ทุกข์นะพวกนี้คือพวกที่ปล่อยให้เงินมาเป็นนายเราถามใจตัวเราเองนะเวลาเงินหายเราทุกข์ไหมเวลาคนโกงเงินเราไปเราทุกข์ไหมถ้าเราทุกข์ก็แสดงว่าเงินเป็นนายเราแล้วบางคนหนักกว่านั้นนะไปโกงไปคอร์รัปชันบางทีก็ยอมหักหลังเพื่อนบางทีไปฆ่าพี่น้องเพื่อเอามรดกบางทีไปฆ่าพ่อฆ่าแม่เพื่อเอาเงินเอาทรัพย์สมบัติก็มีนะสมัยพุทธกาลจนถึงสมัยนี้มีคนที่ฆ่าพ่อเพื่อเอาสมบัติเอาราชสมบัตินี่ก็เยอะนี่เรียกพวกเป็นพวกที่หลงอยู่ในความสุขให้ความสุขเป็นนายเราแต่ถ้าเรามีเรารู้ว่ามันไม่เที่ยงเงินหายไปก็ไม่ทุกข์ใครจะโกงไปก็ไม่ทุกข์ปล่อยวางได้นะอันนี้ก็เรียกว่าเราเป็นนายของทรัพย์นะเป็นคนที่ไม่จมในสุขไม่หลงในสุขเวลามีความทุกข์เกิดขึ้นความโกรธความเกลียดเราก็รู้ทันแล้วก็ดึงจิตออกมาไม่ลุ่มหลงไม่จมอยู่ในความทุกข์ได้พุทธเจ้าตรัสว่าอย่าปฏิเสธความสุขที่ชอบทำแต่ก็อย่าเอาทุกข์ทับถมตัวนะคนที่เอาความทุกข์มาทับถมตัวเองจนกินไม่ได้นอนไม่หลับนี่เรียกว่าไม่ได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะเพราะฉะนั้นนี่ถ้าหากว่าอยากพ้นทุกข์นะก็ประการแรกอย่าหลงเพลินในความสุขแล้วก็ข้อที่สองอย่าจมอยู่ในความทุกข์นะดึงจิตออกมาให้เป็นสละอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ให้ได้แล้วก็นะญาติโยมก็มาทำบุญก็ดีแล้วนะการทำบุญของพวกเราก็แสดงว่านะมีศรัทธาปรารถนาดีต่อพระสงฆ์มีความใส่ใจในพระศาสนาอยากจะอุปถัมภ์บำรุงพระสงฆ์และพระพุทธศาสนาก็อนุโมทนานะพรุ่งนี้ก็เป็นวันเข้าพรรษาแล้วนะก็ขอให้พวกเราได้ช่วยกันนะศึกษาปฏิบัติธรรมอย่างน้อยก็รักษาศีลให้ดีให้ครบศีลทั้ง5ข้อแล้วก็ช่วยบำรุงดูแลพระสงฆ์ด้วยนะกับแม่ชีปีนี้พระก็เยอะนะ9รูปรวมทั้งหลวงพ่อคำเขียนด้วยนะพวกเรานะโชคดีนะหลวงพ่อคำเขียนก็จะมาจำพรรษากับเราอีกพรรษาหนึ่งปีนี้พระเยอะนะ9รูปแล้วก็ชีอีก4 5โยมอีกนะก็ฝากพระสงฆ์แม่ชีแล้วก็ผู้ปฏิบัติธรรมให้พวกเราบ้านตาเป็นทองได้ช่วยเลี้ยงดูนะก็คือใส่บาตรนะแต่ใส่พอประมาณนะอย่าใส่เยอะจะกลายเป็นการลงโทษพระนะพระขยันมารับบาตรนี่ก็ลงโทษพระนะเอาแตงโมลูกหนึ่งเอาขนมลูกหนึ่งใส่ไปอันนี้เรียกลงโทษพระนะไม่ใช่อุปถัมภ์พระนะแก่กันก็เยอะแล้วตอนนี้นะถ้ามีพระหนุ่มไม่เป็นไรใส่ได้นะก็ขอฝากให้ดูแลนะทั้งพรรษาเนี่ยนะช่วยกันดูแลหน่อยเอาลูกหลานมาใส่บาตรด้วยนะเป็นการเสริมสร้างศรัทธารักษาประเพณีแล้วก็มาจำศีลกันหลายๆนะไม่มีอะไรมาก็มาวัดได้นะมามีน้อยก็ให้น้อยมีมากก็ให้มากนะวันพระไม่มีอะไรเลยก็มาจำศีลก็ได้เอาละท้ายสุดนี้ก็ขอให้คุณพระรัตนตรัยอำนวยอวยพรให้ทุกคนได้เจริญด้วยอายุวรรณะสุขะพละขอให้มีความเจริญในทานในศีลในภาวนามีปัญญาพาจิตออกจากความทุกข์เข้าถึงความสุขเกษมสารมีพระนิพพานเป็นที่หมายด้วยกันทุกคนเทอญเปลี่ยนกรดน้ำยะถาวริวหาปุราปริภูเรนติสาคารังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิชตุสเพภูเรนตุสังกปาจันโทปนรโสยะถามณีโชติรโสยะถา สัพพิ ติโยวิวัชันตุสัพพะโรโควินาสัตตุมา มาเวียนเทียนก็มาอยากมาทุ่มหนึ่งก็นะมาเวียนเทียนทุ่มหนึ่งอย่าช้ามาก่อนก็ดีปฏิสังขาโยนิโสปิตปาตังปฏิเสวามิเนวะทวายานามาทายานามันตนายานาวิภูสนายะยาวาเทวาอิมาสังกายาสันติติยายาปนายาวิหิงสุปาราติยาตัมมจริยานุภาหายาอิติปุราณังจเวทนังปฏิหังคามิโนวันจเวทนังนุปาเทสามิยาตราจเมภเวสติอนาวาจตาจภาสุวิหาร